motema mwanga epai ya chéri mabanzo manga epai ya mama motema mobima mokimi nzoto likolo ya bolingo yanga na mwana oyo motema nanga epai ya chéri mabanzo manga epai ya mama motema mobima mokimi nzoto likolo ya bolingo yanga na mwana oyo Boca. Motema manga epai ya chéri, mabanzo manga epai ya mama. Motema mobimba mokimi nzoto likolo ya bolingo yanga na mwana oyo. Chéri nanga oyaka tovanda lokola tomeseni ye mama. Oyebi nyonso na pusi kolinga ya mingi kote. Yaka tovanda na yo, tika bazela ya bozoba. Chéri nanga, yaka tovanda lokola tomeseni ye mama. Oyebi nyonso na pusi kolinga ya mingi kote. Yaka tovanda na yo, tika bazela ya bozoba. Kolinga yo mingi kote Yaka tovanda na yo Tika banzela ya bozoba Nabanji oyoki.